जब जब सावन आए पुरवैया शोर मचाए, काली घटा छा जाए, झूम के मनवा जब सावन आए पुरवैया शोर मचाए, काली घटा छा जाए, झूम के मनवा गाए, हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो। जब सावन आए पुरवैया शोर मचाए, काली घटा छा जाए। झूमते